إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته إنه قد فاز المتقون نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا والمسلمين الصيام والقيام والأعمال الصالحة رجزانكم الإسلام نكوسيني كما أنبابنا يوسيا نفسيام katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kuziepusha nafsi zetu katika kuyaendea yale ambayo aliyotukataza na kutuharamishia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuletea mwezi mtukufu wa Ramadhan katika moja ya malengo ya kuuleta mwezi huu akausema pale aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni katika wale ambao watafunga na kukubaliwa fungo zao na visimamo vyao na matendo yao mema, na tukitoka katika mwezi huu wa Ramadhani tutoke tukiwa tumesamehewa dhambi zote, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe fima yuhibbuhu wa yardahu, katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Fima baqiya min umrina, palipobakia katika umri wetu. Amepokea hadithi sahaba Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Anasema Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema kuna watu aina tatu. Thalathatun, watu aina tatu. La yukallimuhum Allah yawm al-qiyama, hato wasemesha Allah waja hawa siku ya kiyama. Wala yanzuru ilayhi, na wala hato waangalia. Wala yuzakihim, na wala hatowatakasa kwa madhambi walionayo walioyafanya duniani. Pamoja na hayo, wala hum adhabun alim. Na hawa watu aina tatu hawa, imeandaliwa kwa ajili yao adhabu yenye uchungu mkubwa sana, wal iyadhu billah. Akasema wa kwanza katika hao, rajulun ala fadli ma bil fala yamna'uhu min ibn as-sabil. Mtu wa mwanzo katika hawa watatu, aina tatu, ni mtu ambaye anayo maji ya ziada, ana maji mengi, anayo maji ya kuweza kumtosheleza kutumia mahitaji yake ya lazima na mengineyo, na maji yale yakabakia. Ana maji ya ziada, ana maji mengi, na yeye yuko jangwani. Rajulun ala fadli ma bil fala, ni mtu ambaye ana maji mengi, ana maji ya ziada, naye yuko jangwani, sehemu ya jangwa. Yamna'uhu min ibn as-sabil, maji haya mengi aliyonayo yamtosheleza yeye, lakini akamzuilia maji hayo asiyatumie, mwana wa njia, msafiri anayepita pale ikawa ana uhitaji wa maji, akamuomba amsaidie maji, na maji ni mengi, sehemu ni jangwani. Huyu bwana kwa roho mbaya aliyonayo akamnyima maji yale ibn as-sabil. Huyu anayefanya amali kama hii ni katika miongoni mwa watu ambao Mtume anasema Allah siku ya kiyama hatowasemesha, hatowatakasa, hatowaangalia, na kuna adhabu kali kwa ajili yao. Akamtaja mtu wa pili akasema, wa rajulun, na mtu ambaye baya rajulan sil'a, amekubaliana kuuziana na mtu mwingine bidhaa, kauziana na mtu mwenzake bidhaa, baada al-asri, lakini biashara hiyo imefanyika baada ya swala ya al-asri, wakakubaliana kwamba atanunua bidhaa ile kwake baada ya swala ya al-asri. Fahalafa billah, mnunuzi yule akamwapia Allah, akaapa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwamba la akhadhaha bikadha wa kadha, atainunua biashara ile, atachukua bidhaa ile kwa bei kadha wa kadha ambayo wakakubaliana baina yao. Fasaddaqahu, muuzaji akaona alhamdulillah, nimeshauza, nishapata mteja tayari, chakubaliana, akamsadikisha kwa sababu kasema wallahi nitainunua. Fahalafa lillahi, akaapa kwa Allah, la akhadhaha bikadha wa kadha, ataichukua kwa kadha wa kadha. Fasaddaqahu, muuzaji akamwamini, akamsadikisha yule bwana aliyeapa kwamba tayari biashara pale imemalizika, anasubiri aje achukue bidhaa yake apokee thamani yake. Wa huwa ala ghairi dhalik, tumesema ila huyo aliyeapa ni muongo, yeye hayuko juu ya makubaliano yale, ametaka aikwamishe ile yule bwana, na kwa sababu wakati ni mwishoni mwa siku itakuwa tayari amepata hasara katika biashara yake, kamdanganya kwa kusema wallahi nitaichukua kwa kadha wa kadha. Fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Huyu naye ni mtu wa pili akasema, wa rajulun, na mtu ambaye baya imama, wa rajulun baya imama, na mtu wa tatu katika hawa ambao Allah tabaraka wa taala hatowasemesha, hatowaangalia, hatowatakasa, na wana adhabu kali sana, ni mtu ambaye alimbai imam, kiongozi aliyepeleka mkono wa taa, ahadi ya taa kwa imam, kiongozi mtawala, kwamba yeye ni mtiifu, amekubali baia yake, ataheshimu, atasikiliza, atatii, atamsaidia, atamshauri, atamnasihi. warajulun bayaa imama, na mtu wa taatu ni mtu ambaye kambai kiongozi. Tumesema la yubayihu illa lidunya, lakini huyu bwana aliyepeleka bai'a pale hakumbai kiongozi yule ila kwa ajili ya dunia. Si kama ni mtiifu, la, amekwenda pale kujipendekeza kwa maslahi yake binafsi. Fa in a'tahu minha wafa, tumesema huyu mtawala, huyu bwana ambaye amembai, ikiwa atampa chochote katika wadhifa, katika mali, katika uteuzi, basi huyu bwana yeye atekeleza bai'a yake, inasimama sawa sawa. Wa in lam yu'tihi minha lam yafi, ngoja sasa ameshatoa bai'a lakini baadaye asipewe chochote, hapewi kitu. Aona watu wapewa, wapewa, wapatiwa kadha, wateuliwa kadha, yeye kasauliwa au kaachwa kwa maslahi ya umma, basi yeye kwa sababu hakupata kitu, lam yafi, hatekelezi kitu, bali badala yake sasa anakuwa anaivunja bai'a yake, anakuwa dhidi ya imam. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Pia amesimulia riwaya Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anasema bainama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi majlisin yuhaddithu al-qaum, katina kati ya kuwa mtume alikuwa ameketi amekaa na maswahaba akiwa anawahadithia mazungumzo, ja'ahu arabiyun, mara akajiwa na bedui, mtu ambaye akaa majangwani ambaye hakai mjini, akaja pale ambapo amekaa mtume alayhi salatu wassalam akiwa awahadithia maswahaba hadithi tofauti. Ja'ahu arabiyun, akaja bedui, faqal, yule bedui hakutoa salamu, akasema mata saatu qiyama, kitakuja wakati gani kiyama lini? Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha, mtume alayhi salatu wassalam akaendelea na mazungumzo yake, akaendelea na mazungumzo yake. Faqala ba'du alqaum, wakasema baadhi ya maswahaba, sami'a ma qala fakariha ma qala, mtume ameyasikia, amemsikia aliyosema huyu bedui, lakini hakumjibu, hakumwangalia, kwa sababu ameyachukia yale aliyosema huyu bwana kusema mata saa, mtume kaachukia. Waqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, bal lam yasma, hapana, lakini mtume hakumsikia, ndio maana hakumjibu. Hata idha qada hadithahu, mtume akaendelea mpaka alipokamilisha mazungumzo yake. Qala, akasema aina sa'ilu an as-sa'a, yuko wapi yule ambaye aliuliza kuhusiana na kiyama? Qala, akasema yule bedui, ha ana ya Rasulullah, mimi hapa ewe mtume wa Allah. Qala, mtume akasema idha dhuyi'atil amanatu fantadhiri sa'a, itakapopotezwa amana subiri kiyama, itakapopotezwa amana subiri kiyama. Qala, bedui akasema wa kaifa idha'atuha, kwani hii amana kupotezwa inakuwaje kupotezwa kwake amana ewe mtume wa Allah? Qala, faqala, akasema mtume sallam idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'a, litakapoekwa jambo, litakapoegemezwa jambo kwa mtu asiyestahiki, kwa asiyekuwa mwenyewe, hapo sasa subiri kiyama. Amana itapotezwa wakati gani? Mtume akasema idha usida al-amru ila ghairi ahlihi, litakapoegemezwa jambo alisimamie mtu ambaye si mwenyewe, hawezi, hana uwezo, lakini kukawa na ung'ang'anizi kwamba lazima asimame yeye, mtume asema hapo subiri kiyama. Alhadithu hadha inda al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikaja hadithi ya tatu pia ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala amesema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam yusalluna lakum watasali kwenu nyinyi watakusalisheni akimaanisha viongozi na watawala watakusalisheni sala hizi za faradhi adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isha wal fajr yusalluna lakum watakusalisheni fa in asabu falakum ikiwa hiyo sala ambayo watakusalisheni wakiipatia nyinyi maamuma ummati wangu mtapata thawabu zenu mtalipo malipo yenu wa in akhtau na ikiwa sala wataikosea falakum wa alaihim ni mtalipo thawabu zenu na wao juu yao watabeba madhambi yote walharith ibn al-bukhari nasallallahu tabaarak wa ta'ala at-tawfiq wa sadaq alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din was-salatu was-salamu al-atammani al-akmalani ala al-bashir an-nadhir was-sirajil munir al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din amma ba'd ndugu zangu waislamu hadithi ya mwanzo niliyosoma ashai katika hutuba ya leo ni pale mtume aliposema wa rajulun bay'a imama mtu wa tatu ambaye hatosemeshwa haangaliwi hatakaswa na adhabu kali ni mtu ambaye alimbai kiongozi la yubayihu illa lidunya hambai ila anakwenda pale kutafuta dunia yake fa in a'tahu minha wafa akipewa chochote atekeleza wa in lam yu'tihi minha lam yaf hajapewa chochote atekeleze hadithi hii pamoja na kwamba ni maonyo makali sana na ni kitisho kikubwa kwa wale ambao watafanana watafanya moja ya matendo haya kwa sababu aliyesema ni Muhammad bin Abdullah alladhi la yantiqu anil hawa in wa illa wahyu yuha kwamba wale ambao mnapewa nafasi wakubwa watakuamini kwamba mwaweza kusimama nyinyi kwa maslahi ya umma katika sehemu fulani kwenu wa kweli wasaidieni viongozi wetu katika ukweli wenu wa maneno na vitendo vyenu mnapowadanganya na mkafanya khiana madhara ya mwanzo yanarejea katika nafsi zenu katika dunia yenu na akhera yenu lakini madhara makubwa hapa duniani mtasababisha barabara na fitana na balaa ambazo zote hizo zingeweza kuepukwa lau fitama zenu na khiana mlionayo naam kiongozi ni mwanadamu yeye anamdhania mtu khair au na huyu mashallah kwa ilmu yake uzoefu wake utu uzima wake au kwa maarifa alionayo na uzoefu alionao na laala akapata ushauri wakamuelekeza sehemu hii muweke fulani ukaepo pale pahali kuchunga maslahi ya umma kumbe wewe ile maneno sifa kutoa maneno mazuri yani mtu atoa hutuba ya Ijumaa baada ya hutubatul haja amsifia kiongozi mwanzo mwisho kwenye hutuba pili kwenye hutuba mbili kazi yake kubwa afanya hivyo ili yeye aonekane apate nafasi ili akapate dunia yake katika mwivuli wa uteuzi au mafundo ya dini nasema hayo kwa sababu hii ni nasaha na kwa sababu tusema haya twaona kwa mabadilisho uhalisia vile ulivyo ndugu zangu waislamu katika maneno ambayo aliyokuwasema Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba ni haki ya kila nabii ni haki ya kila mtume au bashirie au welekeze au fundishe au pe habari umma wake khairi anayojua kwao na au tahadharishe umma na shari ambayo ayejua kwao tukiona kuna viashiria ambavyo huenda vikaharibu hali tulionayo alhamdulillah fima yadhhar, watu wana amani, wana utulivu, wafanya shughuli zao, wameanza kusahau yaliyopita yote. Lakini kuna afradun nas, shududun nas, ambao wao hawako tayari, hawako radhi kuona watu wanakaa wanafata maisha yao, wanatafuta riziki zao za halali, wafanya ibada zao, wajifie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amani. Huu ni mwezi wa Ramadhani, yajulikana kabisa kwamba katika Waislamu, si hapo kwetu sisi, si Afrika hii, kwamba tunatofauti katika mtazamo wa kuonekana mwezi mwendamo wa Ramadhani na miezi mingineyo kadhalika, lakini hasa hasa mwezi wa Ramadhani. Kuna wale ambao wanaamini mwezi utakapoonekana popote wanafunga, ni mwezi unaozingatiwa, na kuna wale wanaoamini kwamba mwezi lazima uonekane nyumbani. Na wote ni Waislamu, wote ni Waislamu, na wote wako sawa biidhnillah tabaraka wa taala. Kila mmoja anasimama katika hujja, katika hujja. Sasa hoja inavunjwa kwa hoja? Hoja haivunjwi kwa nguvu, la, hoja inavunjwa kwa hoja. Anayesimama hapa amesimama kwenye akwali, ana msimamo, ana hujja, ana burhan, ana dalili. Na aliyesimama hapa kadhalika ni hivyo hivyo. Sasa ikiwa kuna azma nzuri, kuna nia njema kwa Waislamu hawa, hebu waondoshwe katika tofauti hii, wawe ikhwana, wawe ndugu, wawe pamoja, wafunge na kufungua. Cha kufanya hapo ni kila mmoja aitwe, bwana wewe mbona wafunga kwa mwezi wa popote, mbona wafunga kwa mwezi wa hapa? Hebu kila mmoja alete hoja yake, anisimamia kauli gani? Tupime akwali, na ile ambayo itaonekana ndio arraji, ile ambayo itaonekana ndio kaulu raji, kaulu jumhur, tufanyie kazi, na sote tutakuwa sisi tumetekeleza kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul al-aya. Ikiwa mtazozana katika jambo lolote liwalo, lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Maajabu, maajabu. Na yasema haya hadharani kwa sababu sisi twaona tufanye subra, twaona tungojie, laalla laalla laalla. Lakini kumbe nyinyi sasa mwapita katika misikiti yenu mkisema tumekubaliana, tena katika njia za fakhari na kujiona na kutoa vitisho kwamba tushakubaliana, tushapitisha mara hii watu wafunge. Lakini ili katika hapa haitakuwa ila moja, ya akhi, ndugu yangu, ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Waislam, mimi namkumbusha yeye aache uongo au semao, kadhalika atoe taarifa za ukweli kwa Waislamu waelewe, atoe taarifa za ukweli. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, kuweni pamoja na watu wa kweli. Kilichofanyikana ni kweli kwamba kuna baadhi ya chalasati, baadhi ya vikao, watu wameitana, wameitwa mmoja mmoja kwa simu, fulani fulani fulani, njoo tukae tujadili jambo kadhaa, njoo tukae, na watu wakakaa visivyozidi vikao viwili, moja mbili. Basi kwenye vikao vyote viwili haikufikiwa makubaliano tufanye kadha, haikufikiwa. Na kwa nini hapakufikiwa makubaliano? Kwa sababu waliokwenda na mawqif ya mwezi ni popote, wao walitaka pajadiliwe hoja, panakishiwe adilla, viletwe vitabu, kila mmoja aseme mmesimama kwenye jambo hili kwa kauli hii. Lakini jamaa wasema hataki dalili, hataki dalili, kwa sababu tukiamua tufungue vitabu, turejee katika vitabu, hata elewana, la hawla wala quwwata illa billah. Allah tabaraka wa taala ambaye awataka Waislamu wanapotofautiana wariyepokee Allah na mtume wake, ila akasema in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, mtarudi kwa Allah ikiwa ni kweli mwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalika khairun wa ahsan tawila, kufanya hivyo ndio bora, na ndipo mtapata tawili mzuri zaidi. Wakasema hawataki masala ya maandishi, masala ya dalili hakuna. tutumie nini? Busara, hekima. Wajua sisi ni watu wazima, tukae. Busara kwenye maandiko, busara katika dini, busara katika imani. Ya Sheikh, hadha din, hadha iman. Hii ni dini, hii ni imani. Anayefanya jambo hafanyi kwa mkurupuko, afanye kwa mawqif, afanye kwa hoja. Lete hoja zako. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leteni hoja zenu kama ni wa kweli. Ilipokuwa haikupatikana makubaliano, cha kwanza kikao, cha pili kikao, akasema nendeni, inshallah tutaitana tena, tutaitana tena, tuendelee na vikao hivi, vikao ni endelevu. Subhanallah, kimya, patoka clip. Hakuna wito tena, ni clip. Atakayeonekana kavaa kanzu, kavaa na kilemba, enda uwanjani, hiyo ni kadha na kadha na kadha, na kwa mujibu wa sheria kadha na kadha, kifungu kile na kile, kithibitika wewe ni fine ya 300,000 taslim, si chini hapo, au milioni isiyozidi hiyo, au jela miezi mitatu, si chini hapo, au mwaka mmoja, si chini, si zaidi ya hapo, au vyote kwa wakati mmoja. Huyu bwana anasema tumekubaliana wapi? Tumekubaliana wapi? Sema, toka useme tumekubaliana. Toa na wajini wa watu fulani na fulani na fulani na fulani walikubali kusaini pale, toka useme. Katika Ramadhani, katika Ramadhani, mwezi wa tauba, mwezi wa wema, baada ya kwa mtu subhana atekeleze, ajisafishe na matatizo alionayo baina yake na Allah tabaraka wa taala, ndio sasa ndugu yangu Muislamu, kwa sababu ya wadhifa uliopewa mdogo sana, waona mfuraha, waona ni wema. Waislamu ukipata shida na matatizo, wewe ndio furaha yako? Ila bishara ipo. Hadithi ya pili niliyosema, bedui alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza, mata saa kiyama lini? Mtume akasema mwisho kule, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa, ukiona jambo limepewa mtu asiyestahili, hapo ngoja kiyama. Mwampa gari kuliendesha dereva ambaye basi teli kuendesha hajui, hili ni basi la watu 50, awapeleka wapi huyu? Huyu awapeleka wapi kama siwa akhera? Hadithi ya mwisho niliyosoma, sisi ahlu sunna wal jamaa, wacheni tuambie, nahnu salafiyun, sisi ni watu ambao tufuata mwenendo wa waja wema waliopita. Alhamdulillah, neema ya Allah, hakuna tukio lolote ambalo litakuja katika dunia hii, hakuna tukio lolote ambalo litakuja katika dunia hii ila salafu, wema waliotangulia, ambao wanajinasibisha kufuata wema waliotangulia. Wao wana makhraj, wana sehemu ya kutokea katika sehemu hilo, hamtawapata mkawatie katika matatizo. Abadal abidin, abadal abidin, mkikaa katika misingi ya sheria kwamba kila mmoja ana uhuru wa kuabudu kwa imani yake, muda ambao havunji sheria aabudu, watu kikaa huko, watu watafanya, tunafanya kwa sababu daula haijakataza. Lakini ikiwa daula itatoa amri, tangazo hadharani kwa umma wote, kwa mali marufuku hapa ni mali Zanzibar hapa, kufunga, kufungua, kusali na kadha, ila kwa kauli ya kadha na kadha, sisi tukasami'na wa ata'na. Mfahamu, tutasikiliza tatii, na ndivyo tulivyoelekezwa, na ndio maana tutaacha msimamo wetu. Ikifika kauli hiyo ya daula, kama hakuna tena huria, kama sasa ni waje, tutafanya nafunga, sitakuandizwa biidhnillah. Hakuna atakayepata madhara yoyote, ila sasa mfahamu kuna watu ambao wao hakuna watu wanawachukia kama masalafu, waona wao ni watu hatari, kumbe hakuna watu wazuri laini wema inshallah kama hawa salafiyun. Hakuna watu kama hawa. Wao hamtawapata katika majanga na madhara, kwa sababu tunasema usalluna lakum, watakusalisheni. Fa in asabu falakum, wakiipatia sala mtapewa thawabu. Wa in akhtau falakum alayhim, wakikosea nyinyi mtalipwa thawabu na dhambi watalipwa wao. Hasara iko wapi? Shida iko wapi? Lakini ile shari ambayo si tuiona, watu wote hatusikilizi sisi, watu wana sisi hatuna akili, wao watu wengine watachukua hiyo ni fursa ya kwenda peponi kwa njia rahisi. Watasema sasa bwana ndio ninakwenda pale, hata kama kuna kadha ndio tunakwenda leo taonana. Hao wako mbali na mafunzo ya Nabii Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam, ni watu ambao waongozwa na mihemko, sunna wamesha pembeni. Sasa hawa wakiamua kufanya ule kitu ngumu chao wakaenda, la shaka patatokea madhara, na hili litaondosha ile sifa nzuri. Twaona kiongozi wa nchi yetu, Allah amwafikishe, kila maneno, kila swala, kila Ijumaa mdomo wake haukauki kalimatul amni, neno la amani, amani, amani, amani. Msaidieni, msiendekeze hizi butun mkamharibia yeye. La shak, si tuna imani kwamba ambaye ni waliyu amrina hatamani, hapendi wala kusikia kwamba eti watu waje katika madhara kwa sababu ya ibada. Lakini kuna watu ambao bayau imama, wao wamembaya imama. La yubayau illa lidunia, hawambai ila kwa ajili ya dunia. Fa in u'tu minha fa in ataahu minha wafa, akipwa kitu ni mzuri atekeleza. Wa in lam yu'tihi minha lam yafi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه مرضاه وأن يتقبل منا الصيام والقيام والأعمال الصالحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجه الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم. اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.